دا تفرید په دغه مخکنو قوانینو آدابو باندې وایز غداوتا من اهلکا او کله چې سار وختي وته ته د خپل کورنا توبوي المؤمنین چې تا تیارول د ایمان والا د پارا مقاعد للقتال مورچی د پارا د جګړې مورچی زینو د ناصری تیارول تقسیم د کو د کارونو په ایمان والا باندې چې تاسو بدل تکې نه تاسو بدل تکې نه تاسو بدغځي دته مقاعد جمع د مقعد د کنه مقعد د ناصری زیتوي مراد ته مورچه ردل تمواتنا او مواقف او مقامات ان الله مالوسی زینو د قتال سار نبی له سلام د کور ووت او د عائشه رضی الله عنها او بیا جمعات کې و مشوره کیدا کیدا کیدا تر دې چې اتفاق راغی بیا د جمعې ورځ و نبی له سلام د جمعې موږ چې کو دغې نه رستو ووت دې سره د قران او د حدیث منس کې تطبیق راغی ځکه حدیث کې دا راغلی و چې نبی له صلوات و سلام د جمعات نه ووت او دلته وی ته سار وختي د کور ووتې نو نبی له سلام واقعي سار وختي د عائشه رضی الله عنها د کور راوتې خو بیا جمعات کې او تر دې چې کله د جمعې مونږ شنه دا غي نرسته بیا لار کور ته نه راغلي واپس نو زه کې وی غدا وتا سار وختي لاړې من اهلي کده کور نه اور دې مخکې سره ربطم دغه په دې طریقه دا رنګ دې سره مربوط دي چې ګوره منافقانو سره دوستانی زکه مګوي چې تاسو ته حال معلوم شو کنه په دې احد کې اغي تاسو سره دا زیاتې وکړو چې ملګرتیا پرې خو دوه نیمه لاره نه را واپس شو دا تفریش وپاره کله چې سار وتی ته د خپل کور نه تبوی المؤمنین چې تا تیارول د پاره د ایمان والا تو سوی لهم وتهیئ لهم الله مالوسی وی مقاعد للقتال زینا د ناسته مورچه د پاره د جنگ او الله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکو په تاسو په حالاتو باندې اذ هم طائفتان منکم کله چې قصد کو یو دو ډلو تاسو نه دو ډلې ان تفشلا د کمزورتیا کولو دان مصدر دی فشل وی کمزورتیا تا او ضعف تا ا دې مقام کې دو ډلې یو بنو سلما او بل بنو حارثه مظهری کری ابن کثیر او بل او بل دا یو ډله هغه چې دا د خزرج نه ده بنو سلما دا بل د اوس نه دی دا صحابه دی خو یو په میمنه او بل په میسره ځکه د لخکر پنځه حصې یو حساب دی چې هغه مخکې روان دی هغې ته ظاهره ده چې لومبي خلق یې په هغې کې مقدمة الجیش هغه مخکې روان دي کې پهلوانان او تکړه او ښه مضبوط خلق یې خو او یو غاړې ته میمنه ده دا وزر دی بلې غاړې ته میسره ده دا ګس طرف دی نه دېرته ځان له کسان وي دلته ځان له کسان وي او یو مرض دی بالکل قلب ورته وایي نو په قلب کې غټ خلق رواني مشران نو یو ساقة الجیش ته ساقه هغه شاته رواني دا پنځه ټولګي خامخا په لخکر کې دی وجنه لخکر ته خمیس وي خمیس اوس په میمنه باندې بنو حارثه او په میسره باندې بنو سلمه په دې کې د دې وجنه چې سپکې منافقان نیمه لار کې را واپس شي د هغې اثر هم پرېوت او څه وروستو را روان دي انشاءالله را به شي نبی علیه السلام څه کسان مقرر کړو چې تاسو به د دې ځای نه خوځئ نه عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورسره ملګري وو لږ کسانو خو چې کله په ابتدا کې ایمان والا څنګه مخامخ شو کافرو ته او کافرو ټرتوال کنه نو هغوی په غنیمتونو شروع کړه دې غاړې ته کسان ووې چې را هسې هم لخکر دا شوی دی خپل امیر صاحب ته که مونږ هم کته لاړو غنیمتونه به ټول کړو نو هغه ورته د نبی علیه السلام حکم دی چې دې ځای نه به خوځئ نه نو مونږ دې ځای نه خوځو خو په هر صورت اجتهادي غلطي وه د هغې نه چې هغې وایي چې نه د نبی علیه السلام حکم تر دې وخته پورې و تر څو پورې چې فتحه نه راغلې نو فتحه خو راغله هغې دالته مې راکوز شو تراکوسو زه خالد په هغه وخت کې خالد رضی الله عنه لا ایمان نه دراوړې د کافرو جرنیل ابو سفیان او هغه چې وکتل کې دازیا خو کسان لګ دي هغه شاه غاړه پاغي راغې چې راغې عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه یا نور کسان سره جنگېدل خو هغه سو کسان سوال لس پنځه لس کسان او شهیدان شو او هغه د شاه د غاړه حمله وکړه په ایمان والا نا غدي د ډیر ګرانه پرې وته دا غې د وژنې او افراط تفری جوړ شو اوس په کې دا واخې او جوهات عمرالو چې یو شیطانی आवाज راپورته شو یو کافر لګېدل نبی علیہ السلام باندې گزار کړو خله مبارکه خوشي او پای کې دا غاخ عمره غورځېدل چې الا ان محمدن قد قتل محمد رسول الله هو وجل شو دا غېده وجنم د ایمان والا پړه باندې غا سر راغې خامہ خاصراتی نو دا دو ډلې ایمان والے دي خو الله جل شانو یې صرف لکه خیال راغلې دي هم دې ته نه وچی کنه غي یقینا کړی دا کار خو لکه خیال راغې بے اختیار د کمزورتیا هو الله ولیهما الله تعالی توفیق ورکونکي او د ادوارو ته توفیق ولور کناږي کلک کړه پاغه زبان دی لکه به اختیار خیال لا غلره بده الله نیول نکي دیو جن جابر رضی الله عنه وی ودایات کریمو چې موږ لستنه مونږه پښوی نه یو مونږ ځکه نه خپکیږو چې کار خوشوي نه لیکره خو لکه داغي دار اغله چې تختو زه پریدو کنه صح حالات دي والا مضبوط کړو کله به اختیار وسوسه په دیول کې راځي بازی ملګری وي چې داسي وسوسه را لې داسي غلطي په دی الله نیول نه کوي او دومره دا چې هغه وسوسه باندې عمل مکوا داغي اراده مکوا اراده په مو مضبوطه وا نور کو وسوسه راشي کنه ایمان والا دغه وسوسه راځي خامخا تا سره ایمان دې شیطان غلغه کور ته دیږي په کیسه سامانی نا ته پتر جدلته ایمان دې غو دې ایمان ډاکو دې نو کوشش وکړه کی چې وسوسه یې چي نور دې وسوسه اثر پتا نشته وګوره صحابو ته وسوسه چولې د احمد هم اصل کې وې د زړه به اختیار وسوسه ته په دې مقام کې مثال دا شي کنه لکه اوسړي دې روزدار دې د ګرمه روزې دې وسوم ګرمه تشوي روزې سکال بیا ساون کې دې روزې پاغه روزو کې سړې په دې مازیګری کې ډېر زیات تګي یا ګرمه د تګې لپاره اوس دې او دس کې یاد او بو په غاړه روان دي نړۍ ډېر کېږي چې په دې بو مې خلک یې خو دې خکړي خو نه دي کنه نو په لکه چې کوم دا به اختیار وسوسه راغلي نه پاغه الله نیول نه کوي دغه شان دا به اختیار وسوسه ده به اختیار خبره ده انور اغي قصد او اراده نه وکړي زکه وی والله ولیهما ولی ستو وی موافق ده الله توفیق ورکونکي او دېدوالو ته د مضبوط والی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله نزان دې اوسپاري ایمان والا الله دې ایمان والا ځان اوسپاري فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ذکر د توکل د مادي قران کریم کې او یا زل ذکر راغله او یا کرته ذکر ده توکل څه ته وي کار سپارل الله ته سره توفیق نه تفویض الامر مع التوفیق او دا د الله د طرف نه یو تن ته د مخلوق ورکړی شي لکه رستو براشی سور نام نه هاتیا کی فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین موږ سپارښتنه وکړه داغه تفویض مو کو داغه تیزو او توفیق هم ول ورکو یا رستو براشی سور سجده کې یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم یو ول سیات کې کله تفویض په معنا د تفویض د امور الله تعالی مر الله تعالی کارونه سپارل او دې مقام کې دا معنا مراد ده چې ایمان والا الله تعالی فلی توکل المؤمنون په ایمان والا باندې دا ییخه مخه دا خپل کې چې دا څه حکومت نو دا د الله په اعتماد باندې کومه توکل وی اصل کې د اعتماد ته د الله په ذات باندې نو خپل کارونه ټول الله تعالی سپاري او دا ځکه چې اعتماد دې سره د دې چې استعمال کړي د اسبابو غوړي دا مطلب نه دی چې توکل دې ته وي چې وسړي توکل کې نو سبب بنه استعمالي نه توکل کې سبب شته او قران کریم کې دا ډېر ذکر دی الله سره خاص دی لکه ابراهیم کې بوم راشد الله سیاحت کې او مالنا الله نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا دا څه شي وي چې موږ په الله ځان نه سپارو حال دا چې موږ ته لارې خولې دي نو معنا موږ په الله ځان سپارو ورته توکل دا مطلب چرتم نه دی چیرې یو سړی هغه په الله ځان وسپاري او سبب نه استعمالي د دې وجنه علما وایي من زعم ان التوکل یکون بترک السبب فقد تزندق د کوم سړي چې دا خیال لري چې توکل دی ته وایي چې سبب بنه استعمالوم نه دی زندګی کوي توکل دی ته وایي چې زمیدار په ځمکه کې ټاپو کی شیو کری او بخورو کی د ځمکه تیارولو کی سره مری ورته او به الله ته وسپاري چې الله د دې راز زرغونون کې ته دا اسباب ٹھیک دي چې موږ استعمال کړو خو دې اسباب کو نه کې دا زور نشته چې دا څه وکړي نه دا ٹھیک ده خدا مطلب یې نه دی چې اوسړي به دانم پزمکه کې نه خخي سره بم نه ورکی زمکه لا او بم نه ورکی او بیا به په الله می توکل لږ دې کو جوار کې نه څنګه بږي سبب به استعماله حدیث کې راځي تن راغې د نبی له سلام ملاقات له یو قوم مشرو اجه څنګه جمعه ته اران نه وته نبی له سلام ته ویل الله رسول استه را سره نو دا اس زه اوتړم په الله ځان وسپارم او کنه پریدم په الله ځان وسپارم نبی له سلام ته وی ویتړا او په الله ځان وسپاره په الله ته بیا سپاره ویتړا سبب استعمال کا ته دا مطلب نه چې دا ته پریګ دا او وسې په الله باندې باور وسه دا یو بس هغه بیا چې الله ارشي ښه بار صورت دې مقام کې را توکل نه مراد هم دالې او قران کریم کې دا کلا ذکر کوي په صغره تخصیص لکه جار مجرور مخکې کې دې مقام کې وګوره فل يتوکل المؤمنون وعلى الله نو الله جاری مجرور د پاره د حصر او د اختصاص په دې مقام کې چې خاص په الله نو ځان دې اوس پاره ایمان والا دغه شان سورې عمران یو سل دوی شو دارنګي ترشي رابشي دارنګي سورې مائده کې براشي یو لس کې بلکې سورې عمران یو سل شپېته کې براشي سورې توبه کې براشي یو پنځوس کې سورې ابراهيم کې براشي یو لس دولس کې سورې زمر کې براشي اته دېرش کې سورې مجادله کې براشي لس آیات کې سورې تغابن کې براشي دیارلس آیات کې ګڼو ځینو کې براشي او دا کلا تقدیم الله کړی خو په دې طریقه چې مقصد خبر ورکول سره د حصر نه لکه سورې توبه کې براشي یو سل یو کم دېرش کې فین تولو فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت کله په صیغه د امر ذکر کړي لکه ایمان والا ته حکم دی سورې نساء کې براشي یو اتیا کې پیغمبر ته وی فارز انهم وتوکل علی الله دارنګه سورې عمران کې او سل نه پنځوس کې براشي فیضا اعظم ته فتوکل علی الله دارنګه سورې هود کې براشي او سل دریش کې الیه یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیه په صیغه د امر کله په صیغه د امر غایب ذکر کړي لکه سورې ال عمران یو سل دویش کې دې مقام کې وعلى الله فليتوکل المؤمنون فليتوکل دارنګه سورې یوسف وو شپې ته کې وعليه فليتوکل المؤمنون توکل دیو کې دی امر ته امر بالام وای کنه د کې معنا د امرې دارنګه توکل مقتضا د ایمان او اسلام د چې اوسړي کې ایمان شتا اسلام شتا ناغه بخامه خپل الله ځان سپاری توکل بکئی لکه رابشی مائده دیری شیعات کہ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین نو پا خاص با اللہ ځان سپاره کئی ایمان والا ایمان شرط تے کنا بغیر د ایمان نه توکل پا اللہ نرازی نو دا مومن کولی شیدہ سے دقا شانتے سورہ یونس کے براشی سلورتیا کے فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین وکیل دا د الله په صفت کې قران کریم کې دیار لزل راغله دي آل عمران یو سل دیو یا کې براشي قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل به تر کار ساز دي دارنګي سورې نام یو سل دو کې او هو علی کل شیء وکیل دارنګي سورې نساء یو تیا کې وکفا بالله وکیلا بلکې سورې نساء کې سلور ځای راغله دي دا آیات کریمه یو سل نه یو سل دویش یو سل یو یا سورې بنی اسرائیل کې براشي پنځش پېته کې احزاب کې براشي دریم آیات کې ورستو تسل وخې ګړو زینو کې ذکر دي او کله دا صفت د نبی له سلام نه ذکر کړل چې ګوره هغه وکیل نه دی وکیل صرف الله دی لکه سورې نام کې شپږ پېته کې براشي چې دی ته وایا قل لستو علیکم بوکیل زه ګوره پتا سو وکیل نیم ذمہ دار نیم دارنګه سورې نام کې براشي یو سل وکی وما انت علیهم بوکیل ته ګوره په دې وکیل نه سورې زمر کې بم داسې راشي او سل وستی نو کلا سورې یونس کې او سل ته کې وراشي و ما انا علیکم بوکیل دارنګه بنی اسرائیل څلور پنځوس کې وراشي و ما ارسلنا علیهم وکیلا دا یو نه عنوانات سره خبره شو نو لسم دا چې کله نه اغلې خجی د اتخاذ د وکیل بيد الله نه لکه قران کریم کې وراشي سورې بنی اسرائیل کې الله تتخذو من دوني وکیلا دا الله نه سوا بل کارساز مو ګوره ګوره او بلکې دا د ټولو کتابونو خلاصو نه جوړ دي چې وکیل صرف الله دی ذمہ دار صرف هغه دی کارساز صرف هغه دی ځکه وی چې خاص په الله نو ځان دې اوس پر ایمان والا خیر بیا هم دا آیت کریمه وایو